الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. پردے کے بارے میں سوال جواب میرے شیخ طریقت کی بہت پیاری کتاب ہے, ہر مسلمان مرد و عورت کو اسے پڑھنا چاہیے, بہت ہی زیادہ معلوماتی کتاب ہے. پردے کے بارے میں سمجھیے کہ انسائیکلوپیڈیا ہے یہ. اس کے صفحہ نمبر ایک پر سنن ترمذی حدیث نمبر 2465 کے حوالے سے درود پاک کی فضیلت لکھی ہے. حضرت سیدنا عبی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی, میں سارے ورد وظیفے دعائیں چھوڑ دوں گا اور اپنا سارا وقت درود خانی میں صرف کروں گا. تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, یہ تمہاری فکروں کو دور کرنے کے لیے کافی ہوگا اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. درود پاک کی برکت سے فکریں دور ہوتی ہیں, گناہ معاف ہوتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, مدنی چینل کے ناظرین, ایک بار پھر قرآن واقعات جو کہ ماہ رمضان مبارک کے سلسلوں میں سے ہے, آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے. احسن القصص, قرآن پاک کا سب سے بہترین واقعہ ہم سن رہے ہیں پچھلے پانچ دنوں سے, حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا واقعہ مزید آج سنتے ہیں. آئیے پہلے ہم اچھی اچھی نیتیں کرتے ہیں. یاد رکھیے کہ اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, نیت المؤمن خیر من عملہ, مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. ارشاد فرمایا, النیت الحسنۃ تدخل صاحبہ الجنہ, اچھی نیت انسان کو جنت میں داخل کرے گی. آپ بھی اللہ تعالیٰ کی رضا خوشنودی حاصل کرنے اور ثواب کمانے کے لیے, اور میں بھی اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں. پہلے یہ نیت کیجئے کہ اس سلسلے میں اول تا آخر شرکت کروں گا. یہ نیت کیجئے کہ علم دین کی تعظیم کی خاطر دوزانوں بیٹھوں گا, مدنی پھول لکھوں گا. رحمت الہی کے حصول کی نیت سے جب قرآن آیات کی تلاوت ان کا ترجمہ پڑھا گیا تو کان لگا کر انتہائی توجہ سے سنوں گا. اختیار میں ہوا, دل میں اخلاص پایا, حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے, اشک باری کرتے ہوئے تلاوت و ترجمہ سنوں گا. اللہ تبارک و تعالی کا مبارک نام سن کر عز و جل کہوں گا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک اور صلو علی الحبیب سن کر صلی اللہ علیہ وسلم کہوں گا. صحابی کے تذکرے پر رضی اللہ تعالی عنہ, بزرگ کے تذکرے پر رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا. جو نیکی کی دعوت دی گئی اس پر عمل کروں گا, دوسروں تک پہنچاؤں گا. میں نیت کرتا ہوں کہ اس سلسلے اور عمر بھر کی نیکیاں جو میرے پاس ہیں ان کا ثواب آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں پیش کرتا ہوں, اور بوسیلہ رحمت للعالمین جملہ انبیاء و مرسلین, صحابہ و تابعین, تبع تابعین, خلفاء راشدین, ائمہ مجتہدین, امہات المؤمنین, تمام بزرگان دین, تمام مومنات و مومنین, جملہ مسلمات و مسلمین, بالخصوص اپنے پیر و مرشد شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العلیہ کی خدمت اقدس میں پیش کرتا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, مدنی چینل کے ناظرین, کل کے سلسلے میں آپ نے سنا تھا کہ حضرت سیدنا یوسف علی نبی شینا علیہ الصلاۃ والسلام قید خانے میں کس طرح پہنچے, کتنا عرصہ رہے قید خانے میں, آپ کا کیا ماحول تھا, کیا آپ کی ترکیب تھی. تو سارے قیدی آپ کے رویے سے آپ کے عاشق ہو گئے تھے, آپ سے محبت کرنے لگے تھے, آپ ان کی خیرخواہیاں کرتے تھے, ان کو ان کے خوابوں کی تعبیریں بتاتے تھے. تو دو افراد جن میں ایک نان بائی یعنی روٹیاں پکانے والا جو کہ محتمی میں مطبخ تھا، کچن کا نگران تھا، اور دوسرا ساقی تھا، بادشاہ کو شراب پلاتا تھا، ان دونوں نے خواب دیکھا تو حضرت سیدنا یوسف علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام نے ان دونوں کو خواب کی تعبیر ارشاد فرمائی کہ تم میں سے ایک جو ہے وہ بادشاہ کو شراب پلائے گا، دوسرا سولی دیا جائے گا، پھانسی دیا جائے گا، اور پرندے اس کا سر کھائیں گے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں تعبیر سن کر ان دونوں نے حضرت سیدنا یوسف علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا، ہم تو ہنسی کر رہے تھے۔ فرمایا جو میں نے کہہ دیا یہ ضرور واقع ہوگا، تم نے خواب دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، اب یہ حکم ٹل نہیں سکتا۔ تو حضرت سیدنا یوسف علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام نے ان دونوں کو خواب کی تعبیر بتائی جو کہ پوری ہوئی، اور جب انہوں نے کہا کہ ہم تو مذاق کر رہے تھے تو آپ نے ارشاد فرما دیا کہ اب جو میں نے کہہ دیا وہ ہو کر رہے گا۔ ان کا خواب کیا تھا؟ ایک نے خواب دیکھا کہ انگور کے تین خوشوں سے شراب نچوڑ رہا ہوں۔ فرمایا تم نے بہت اچھا خواب دیکھا، تین خوشوں سے مراد ہے تین دن، تین دن گزرنے کے بعد بادشاہ تمہیں بلائے گا اور تمہیں دوبارہ تمہارے منصب پر بحالی ہوگی۔ نان بھائی جس نے دیکھا کہ وہ پرندے میرے سر کو نوچ رہے ہیں تو فرمایا کہ تم روٹی کی تین زنجیریں اٹھائے ہوئے ہو، تین زنجیروں سے مراد ہے تین دن، تین دن گزرنے کے بعد بادشاہ تم کو بلائے گا اور تم کو قتل کر کے سوری پر چڑھائے گا اور تمہارے سر سے گوشت نوچ کر پرندے کھائیں گے۔ دیکھیں خوابوں کی جو تعبیر ہوتی نا یہ کنفرم نہیں ہوتی، ظنی ہوتی، لیکن یہ ہیں اللہ کے نبی اور نبیوں کے پاس آتی ہے وحی، اور وحی کے ذریعے جو خبر دی جاتی ہے وہ کنفرم ہوتی ہے، اللہ کے نبیوں کا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، جس شخص کو سولی دی گئی یہ پہلا شخص تھا جس کو لٹکایا گیا، سولی دی گئی اس انداز سے جس کو یوں لٹکایا گیا، یہ دنیا کا پہلا شخص تھا، یہ دنیا کی پہلی پھانسی تھی۔ تو بہرحال جو آپ نے بتایا وہی ہوا، ساقی نے شراب پلانے والا اپنے عہدے پر بحال ہوا، اور جو نان بائی تھا اس کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ اللہ کی شان کہ آپ نے اس ساقی کو کہا اذکرنی عند ربک، اپنے رب یعنی بادشاہ کے پاس میرا ذکر کرنا۔ کیا ذکر کرنا؟ کہ قید خانے میں ایک مظلوم بے گناہ قید ہے، اس کی قید کو زمانہ گزر چکا ہے، تو اسے شیطان نے بھلا دیا اور وہ بادشاہ کے سامنے یوسف علیہ السلام کا ذکر نہ کر سکا۔ تو یوسف علیہ السلام مزید قید خانے میں رہے، پانچ سال پہلے رہ چکے تھے، سات سال اور، یوں 12 سال آپ قید خانے میں رہے۔ اب دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی رہائی کا کس طرح سبب فرمایا. چنانچہ مصر کے بادشاہ نے خواب دیکھا. کیا خواب تھا؟ بادشاہ مصر خواب دیکھتا ہے. اس کا خواب کیا تھا؟ اور حضرت سیدنا یوسف علی نبی جنا علیہ الصلات والسلام نے کس طرح اس کو تعبیر بتائی؟ سنیے. اس نے خواب دیکھا تو جبریل امی علی السلام یوسف علیہ السلام کے پاس آئے جیل میں, سلام کیا اور ان کو کشادگی کی, رہائی کی خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو قید خانے سے نکالنے والا ہے اور آپ کو اس زمین کا اقتدار عطا کرنے والا ہے. اس زمین کے بادشاہ آپ کے تابع ہو جائیں گے, سردار آپ کی اطاعت کریں گے, اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے بھائیوں پر غلبہ عطا فرمائے گا. تو بادشاہ نے خواب دیکھا, ریان بن ولید جس کا نام تھا, کہ دریا سے سات موٹی تازی گائیں, کاؤ انگلش میں گائے کو کہتے ہیں نا, سات موٹی تازی گائیں نکلیں, ان کے پیچھے سات دبلی گائیں. تو موٹی تازہ گایوں کو کان سے پکڑا ان دبلی گایوں نے اور کھا گئیں. سات سر سبز خوشے دیکھے اور سات سوکھے ہوئے خوشے دیکھے. ان سوکھے ہوئے خوشوں نے ان سر سبز خوشوں کو کھا لیا اور ان میں سے کچھ باقی نہ رکھا, اور سوکھے ہوئے خوشے اس طرح سوکھے رہے. اسی طرح دبلی گایوں نے موٹی گایوں کو کھا لیا اور وہ اسی طرح دبلی کی دبلی رہی. یہ خواب دیکھ کر بادشاہ گھبرا گیا. اس نے اہل علم کو بلایا, کاہنوں کو بلایا, نجومیوں کو بلایا, جادوگروں کو بلایا, سرداروں کو بلایا, خواب بیان کیا, مگر انہوں نے کہا کہ اس کی تعبیر ہم نہیں بتا سکتے. اور کیا جواب دیا؟ قالوا ادغاص احلام, بولے پریشان خوابیں ہیں. وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین, اور ہم خواب کی تعبیر نہیں جانتے, یہ پریشانی خواب پریشان خوابیں ہیں یہ. اچھا, اب وہ ساقی, وہ بادشاہ کو شراب پلانے والا, اس نے بادشاہ کو کہا, اسے یاد آ گیا کہ قید خانے میں خوابوں کی تعبیر بتانے والے ایک عالم ہیں. بادشاہ نے اس کو بھیجا. اب وہ ساقی قید خانے میں حضرت سیدنا یوسف علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کیا کہا؟ اے یوسف, اے صدیق. یہ صدیق کیا ہوتا ہے؟ سنیے مفتی احمد یارخان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ کیا فرماتے ہیں. صادق وہ جو قول کا سچا, صدیق وہ جو قول فعل اور عقیدے کا سچا, صادق وہ جو جھوٹ نہ بولے, صدیق وہ جو جھوٹ نہ بول سکے, صادق وہ جس کا کلام واقعے کے مطابق ہو, صدیق وہ کہ واقعہ اس کے کلام کے مطابق ہو, جیسا وہ کہے ویسا ہی ہو جائے. جیسا کہ اس نان بھائی نے, باورچی نے, محتمی میں مطبخ نے, کچن کے نگران نے کہا تھا, تو آپ نے جو کہا وہ ہوا. برحال اس ساکی نے آ کر کہا کہ یوسف اے صدیق, ہمیں تعبیر دیجئے سات فربا گایوں کی جنہیں سات دبلی کھاتی اور سات ہری بالی اور دوسری سات سوکھی. یہ بادشاہ نے خواب دیکھا ہے اور ملک کے تمام علماء حکماء اس کی تعبیر نہیں بتا پا رہے. حضرت سیدنا یوسف علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام نے خواب کی تعبیر بتائی. تم کھیتی کرو گے سات برس, لگاتار اور خوب پیداوار ہوگی، سات موٹی گائیوں اور سات سبز بالیوں میں اس کی طرف اشارہ ہے، جو کاٹو اسے اس کی بال میں رہنے دو تاکہ خراب نہ ہو، آفات سے محفوظ رہے، مگر جتنا تم کھا سکو اس پہ سے بھوسی اتار لو اور صاف کر کے باقی کو ذخیرہ بنا کر محفوظ کر لو. اس کے بعد سات سختی اور تنگی کے سال آئیں گے، جو اشارہ ہے دبلی گائیوں اور سوکھی بالوں میں، کہ کھا جائیں گے جو تم نے اس سے پہلے جمع کر رکھا تھا، ذخیرہ کیا ہوا تھا، مگر تھوڑا جو بچا لو بیج کے لیے تاکہ کاشت کرو. اس کے بعد ایک سال آئے گا جس میں بارش برسے گی اور لوگ رس نچوڑیں گے، کس کا؟ انگور کا، تل کا، زیتون کا، اور یہ سال بہت زیادہ خیر والا ہوگا. زمین سرسبز ہو جائے گی، شاداب ہو جائے گی، گرینری آ جائے گی، درخت خوب پھلیں گے. حضرت سیدنا یوسف علی نبی جنا ولی صلاۃ والسلام کی یہ تعبیر سن کر وہ ساقی، وہ بادشاہ کو شراب پلانے والا واپس ہوا اور بادشاہ کی خدمت میں جا کر اس نے تعبیر بیان کی. بادشاہ نے جب یہ تعبیر سنی تو بہت خوش ہوا اور اسے یقین ہو گیا کہ جیسا حضرت سیدنا یوسف علی نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ضرور ویسا ہی ہوگا. اب بادشاہ کو شوق پیدا ہوا کہ اس خواب کی تعبیر خود حضرت سیدنا یوسف علی نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پاک سے سنے. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، ساقی نے آ کر یوسف علیہ السلام کو کیا کہا؟ ایوہ صدیق، اے صدیق، بہت زیادہ سچ بولنے والے. اس نے آپ کو اس صفت کے ساتھ کیوں پکارا؟ کیا آپ ہمیشہ سچ بولنے والے تھے؟ جو تعبیر آپ نے اس ساقی کو، شراب پلانے والے کو، بتائی تھی وہ پوری ہوئی تھی. تو یہاں علماء نے ہمیں سمجھایا کہ جو شخص کسی سے علم حاصل کرنا چاہے، لازم ہے اس کی تعظیم کرے اور ایسے الفاظ سے مخاطب کرے جو احترام والے ہوں، تکریم والے ہوں. برال میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا یوسف علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق کی بلندی دیکھی کہ آپ نے اس ساقی کو، اس شراب پلانے والے کو کہا تھا کہ بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا، اور اس نے بھلا دیا اور سات سال کے بعد بادشاہ کے سامنے ذکر ہوا. جب وہ خواب کی تعبیر کا معاملہ آیا تو قربان جائیے یوسف علیہ السلام کے اخلاق کے کہ آپ نے اس ساقی کو ملامت نہیں کی، سرزنش نہیں کی، بلکہ شرح صدر کے ساتھ، کھلے دل کے ساتھ اس کے خواب کی تعبیر بتا دی. اور میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، یہ ایک تقدیری امر تھا، ایک تقدیر کی بات ہے، اور اس میں حکمت بھی تھی کہ اگر ساقی جا کر بادشاہ کو یوسف علیہ السلام کہ مظلومیت اور بلا قصور قید میں گرفتار ہونے کا ذکر کرتا، بادشاہ رحم کھا کر قید سے رہائی دلاتا تو بادشاہ کا احسان ہوتا، اور جب بادشاہ کو یوسف علیہ السلام کی ضرورت پڑی کہ تعبیر بتائے، بادشاہ کی الجھن دور کرے، تو اب یوسف علیہ السلام کا بادشاہ پر احسان ہوا. تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا تھا کہ کافر کا اس کے نبی پر احسان ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ وہ کافر بادشاہ حضرت سیدنا یوسف علی نبی جنا ولی صلاۃ والسلام کے زیر احسان رہے. بلکہ حضرت سیدنا یوسف علی نبی جنا ولی صلاۃ والسلام نے خواب کی تعبیر بتائی اور کہت والے سات سالوں سے نجات کا جو طریقہ بتایا، تو اب ساری کی ساری مصری قوم حضرت سیدنا یوسف علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام کی احسان مند ہو گئی. تو حضرت سیدنا یوسف علی نبی جنا ولی صلاۃ والسلام کی قید خانے سے رہائی کی صورت ہوئی. بادشاہ نے کہا کہ اس کو میرے پاس لے کر آؤ, یعنی یوسف علیہ السلام کو بلایا. اب آپ کی خدمت میں الچی آیا, بادشاہ کا پیغام سنایا, تو آپ نے فرمایا کہ اپنے بادشاہ سے پوچھ, یعنی درخواست کر کے وہ پوچھے, تفتیش کرے, انویسٹیگیشن کرے کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے. یہ آپ نے اس لیے فرمایا کہ بادشاہ کے سامنے آپ کی برات اور بے گناہی معلوم ہو جائے, اور یہ معلوم ہو جائے کہ یہ طویل قید بے وجہ تھی, تاکہ آئندہ حاسدوں کو برائی کرنے کا موقع نہ ملے. یہاں ایک مسئلہ بھی صدر الافاضل خزائن العرفان میں لکھتے ہیں, سن لیجئے, کہ دفع تہمت میں کوشش کرنا ضروری ہے. اگر کسی پر تہمت لگ رہی تو اس کو وہ دفع کرے. اب قاصد حضرت سیدنا یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس سے پیغام لے کر بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا. بادشاہ نے عورتوں کو جمع کیا, زلیخہ بھی ساتھ تھی. تو بادشاہ نے کہا, عورتوں تمہارا کام کیا کام تھا جب تم نے یوسف کا جی لبانا چاہا؟ بولی, اللہ کو پاکی ہے, ہم نے ان میں کوئی بدی نہ پائی. عزیز کی عورت یعنی زلیخہ بولی, اب اصل بات کھل گئی, میں نے ان کا جی لبانا چاہا تھا اور وہ بے شک سچے ہیں. بادشاہ نے حضرت سیدنا یوسف علی نبی جنا ولی صلاۃ والسلام کے پاس پیغام بھیجا کہ عورتوں نے آپ کی پاکی بیان کی اور زلیخہ نے اپنے گناہ کا اقرار کر لیا. اس پر حضرت سیدنا یوسف علی نبی جنا ولی صلاۃ والسلام نے فرمایا, یہ میں نے اس لیے کیا کہ عزیز مصر کو, مصر کے وزیر اعظم کو معلوم ہو جائے جس نے مجھے گھر میں رکھا اور بہت اچھے طریقے سے رکھا, کہ میں نے پیٹ پیچھے اس کی خیانت نہ کی اور جو الزام لگائے گئے تھے میں اس سے پاک ہوں. اچھا, اور پھر آپ کا خیال مبارک اس طرف گیا کہ میں اپنی طرف پاکی کی نسبت اور نیکی کا بیان کرتا ہوں, ایسا نہ ہو کہ اس میں خود بینی اور خود پسندی کا شائبہ آ جائے, اپنے فخر و کمال اور تعریف کا شائبہ آ جائے. اس لیے آپ نے اللہ تعالی کی جناب میں تواضع اور انکسار کیا. اللہ اکبر. وما ابرئ نفسی, اور میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں بتاتا. ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی, بے شک نفس تو برائی کا بڑا حکم دینے والا ہے مگر جس پر میرا رب رحم کرے. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے جس مخصوص بندے کو اپنے کرم سے معصوم کرے تو اس کا برائیوں سے بچنا اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہے, اور اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو معصوم کرتا, یہ اس کا کرم ہے. بادشاہ کو معلوم ہو گیا کہ حضرت سیدنا یوسف علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام علم والے ہیں, امانت والے ہیں, صبر والے ہیں, ادب والے ہیں, احسان والے ہیں, تکلیفوں پر محنتوں پر ثابت قدمی رکھنے والے ہیں. جب یہ پتا چلا تو بادشاہ کے دل میں آپ کا بہت ہی زیادہ اعتقاد پیدا ہو گیا. بادشاہ کے دل میں اعتقاد پیدا ہوا تو اب بادشاہ نے معززین کی ایک جماعت تیار کی, بہترین سواریاں, شاہانہ ساز و سامان, نفیس لباس, اور یہ سارا کا سارا لشکر جو ہے یہ قید خانے آیا. کس لیے؟ کہ حضرت سیدنا یوسف علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام کو نہایت تعظیم کے ساتھ, تکریم کے ساتھ شاہی محل میں لایا جائے. ان لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر بادشاہ کا پیام عرض کیا، آپ نے قبول فرمایا. قید خانے سے نکلتے وقت قیدیوں کے لیے دعا فرمائی. جب آپ قید خانے سے باہر تشریف لائے تو اس کے دروازے پر لکھا، یہ بلا کا گھر، یہ زندوں کی قبر ہے، دشمنوں کی بدگوئی اور سچوں کے امتحان کی جگہ ہے. پھر غسل فرمایا، پوشاک پہنی اور ایوان شاہی میں روانہ ہوئے. جب قلعے کے دروازے پر پہنچے تو فرمایا، میرا رب مجھے کافی ہے، اس کی پناہ بڑی، اس کی ثنا برتر، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. پھر قلعے میں داخل ہوئے، بادشاہ کے سامنے پہنچے تو دعا کی، یا رب میرے تیرے فضل سے اس کی بھلائی طلب کرتا ہوں اور اس کی اور دوسرے کی برائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں. جب بادشاہ سے نظر ملی تو آپ نے عربی زبان میں سلام فرمایا. بادشاہ نے پوچھا، یہ کیا زبان ہے؟ فرمایا، یہ میرے عم یعنی میرے چچا حضرت اسماعیل علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان ہے. پھر آپ نے عبرانی زبان میں بادشاہ کو دعا دی. اس نے پوچھا، یہ کون سی زبان ہے؟ فرمایا، یہ میرے والد کی زبان ہے. بادشاہ یہ دونوں زبانیں نہ سمجھ سکا، حالانکہ وہ 70 لینگویجز کا ایکسپرٹ تھا، ماہر تھا. اچھا، پھر اس نے جس زبان میں یوسف علیہ السلام سے بات کی، آپ نے اسی زبان میں آپ کو جواب دیا، بادشاہ کو جواب دیا. اس وقت حضرت سیدنا یوسف علی نبی جنا علیہ الصلات والسلام کی عمر مبارکہ تھی 30 سال. اب اس عمر میں اتنا علم، بادشاہ حیران رہ گیا. اور بادشاہ نے حضرت سیدنا یوسف علی نبی جنا علیہ الصلات والسلام کو اپنے برابر میں جگہ دی. اب بادشاہ نے درخواست کی کہ یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر اپنی زبان پاک سے سنائیں. یوسف علیہ السلام نے خواب کی پوری تفصیل سنا دی، جس جس شان سے کہ اس نے دیکھا تھا، حالانکہ آپ نے خواب پہلے مختصراً سنا تھا. بادشاہ متعجب ہوا، کہنے لگا کہ آپ نے میرا خواب ہو بہو بیان فرما دیا. خواب تو عجیب تھا، مگر آپ کا اس طرح خواب بیان کر دینا اس سے بھی زیادہ عجیب تر ہے. تعبیر ارشاد فرمائیے. آپ نے تعبیر ارشاد فرمائی، پھر ارشاد فرمایا، اب لازم ہے غلے جمع کیے جائیں، یعنی وہ خوشحالی آئے گی، تنگ دستی آئے گی. اس طرح آپ نے بتایا تو آپ فرمایا کہ لازم ہے کہ غلے جمع کیے جائیں اور ان فراخی کے سالوں میں کثرت سے کاش کرائی جائے، غلے ماں بالیوں کے محفوظ رکھے جائیں، رعایا کی پیداوار میں پانچواں حصہ لیا جائے، اس سے جو جمع ہو وہ مصر اور مصر کے ارد گرد کے باشندوں کے لیے کافی ہوگا. اور پھر اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق ہر طرف سے تیرے پاس غلہ خریدنے آئے گی، اور تیرے یہاں اتنے خزانے اور اتنے مال جمع ہوں گے جو تجھ سے پہلوں کے لیے جمع نہ ہوئے. بادشاہ نے کہا، یہ انتظام کون کرے گا؟ اتنا وسیع انتظام یہ کون کرے گا؟ سبحان اللہ. سنیے آیت نمبر 55 سورہ یوسف کی. قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. یوسف نے کہا، مجھے زمین کے خزانوں پر کر دے، بے شک میں حفاظت والا علم والا ہوں. یعنی آپ نے فرمایا کہ اپنی سلطنت کے سارے خزانے تو میرے سپرد کر دے. بادشاہ نے کہا، آپ سے زیادہ اس کا مجھ سے اور کون ہو سکتا ہے؟ اس نے منظور کیا. اب یہاں خزائن العرفان میں جو مسائل لکھے ہیں سنیے اور سیکھیے. مسائل: احادیث میں طلب امارت یعنی حکومت مانگنے کی امانت آئی ہے. اس کے یہ معنی ہے کہ جب ملک میں اہل موجود ہوں، اقامت احکام الہی کسی ایک شخص کے ساتھ خاص نہ ہو، اس وقت امارت طلب کرنا مکروہ ہے. لیکن جب ایک ہی شخص اہل ہو تو اس کو احکام الہیہ کی اقامت کے لیے امارت طلب کرنا جائز بلکہ واجب ہے. اور حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اسی حال میں تھے, آپ رسول تھے, امت کے مصالح فائدوں کے عالم تھے, یہ جانتے تھے کہ قحط شدید ہونے والا ہے جس میں خلق کو راحت و آسائش پہنچانے کی یہی سبیل راہ ہے کہ نظام حکومت آپ اپنے ہاتھ میں لے لیں, اس لیے آپ نے امارت طلب فرمائی. مسئلہ, ظالم بادشاہ کی طرف سے عہدے قبول کرنا بنیت اقامت عدل جائز ہے. مسئلہ, اگر احکام دین کا اجرا نفاذ کافر یا فاسق بادشاہ کی تمکین طاقت کے بغیر نہ ہو سکے تو اس سے مدد لینا جائز ہے. مسئلہ, اپنی خوبیوں کا بیان تفاخر و تکبر کے لیے ناجائز ہے, لیکن دوسروں کو نفع پہنچانے یا خلق کے حقوق کی حفاظت کے لیے اگر اظہار کی ضرورت پیش آئے تو ممنوع نہیں. اسی لیے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے بادشاہ سے فرمایا کہ میں حفاظت و علم والا ہوں. اس کے بعد کیا ہوا, یوسف علیہ السلام کی تاج پوشی ہوئی اور کس طرح ہوئی, اور عزیز مصر کی تفیر کا کیا معاملہ ہوا, دیگر کیا معاملات ہوئے, انشاءاللہ عزوجل وہ کل کے سلسلے میں پیش کیے جائیں گے. جو سنا اللہ تعالیٰ یاد رکھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.